وہی دیار نظر میں سجائے رکھتے ہیں، وہی دیار نظر میں سجائے رکھتے ہیں، بہشت میں ہے بنائے رکھتے ہیں، بہشت محفل دل کو بنائے رکھتے ہیں، وہی دیار نظر میں سجائے رکھتے ہیں، نصیب جب سے زیارت ہوئی مدینے کی، نصیب جب سے زیارت ہوئی مدینے کی، نظر نظر میں مدینہ بسائے رکھتے ہیں، نظر نظر میں مدینہ بسائے رکھتے ہیں، وہی دیار نظر میں سجائے رکھتے ہیں، صدائے پائے محمد ہے دل کی ہر دھڑکن، صدائے پائے محمد ہے دل کی ہر دھڑکن، ہم ان کی یاد کو دل سے لگائے رکھ، ہم ان کی یاد کو دل سے لگائے رکھتے ہیں، وہی دیار نظر میں سجائے رکھتے ہیں، ہم ان کی باتیں سناتے سنتے ہیں، ہم ان کی باتیں سناتے ہیں اور سنتے ہیں، جہان شوق کو دلکش بنائے رکھتے ہیں، جہان شوق کو دلکش بنائے رکھتے ہیں، وہی دیار نظر میں سجائے رکھتے ہیں، عجب مزے میں گزرتے اپنے شام و سحر، عجب مزے میں گزرتے ہیں اپنے شام و سحر،